میں بوقت سحر ایک چمن میں گیا، میں بوقت سحر ایک چمن میں گیا، ٹہنیوں پہ کھلے پھول تھے جا بجا، ٹہنیوں پہ کھلے پھول تھے جا بجا، گل کے پتوں سے میں نے سنی یہ صدا، گل کے پتوں سے میں نے سنی یہ صدا، پڑھ رہے تھے وہ شبنم سے کر کے وضو، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. پوچھا تور سے میں نے کہ اے با وفا، پوچھا تور سے میں نے کہ اے با وفا، کس کی برق تجلی سے تو جل گیا، کس کی برق تجلی سے تو جل گیا، بولا بتلا ہوں کیا اس جلن کا مزہ، بولا بتلا ہوں کیا اس جلن کا مزہ، پھر اسی آگ کی ہے مجھے جستجو، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. پوچھا بلبل سے میں نے کہ اے بتلا، پوچھا بلبل سے میں نے کہ اے بتلا، کس کے رخسار گالوں پہ تو ہے فدا، کس کے رخسار گالوں پہ تو ہے فدا، کس کے غم میں ہے تیری یہ حالت تباہ، کس کے غم میں ہے تیری یہ حالت تباہ، بولی آنکھوں سے اپنا بہا کے لہو، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. یہ زمیں جب نہ تھی آسماں جب نہ تھا، یہ زمیں جب نہ تھی آسماں جب نہ تھا، کوئی یہاں جب نہ تھا کوئی وہاں جب نہ تھا، کوئی یہاں جب نہ تھا کوئی وہاں جب نہ تھا، کوئی یہاں جب نہ تھا کوئی وہاں جب نہ تھا، کوئی یہاں جب نہ تھا کوئی وہاں جب نہ تھا، پڑھ رہے تھے یوں سب مل کے یہ روبرو، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. دیکھا ایک دن فقیروں کی محفل میں جا، دیکھا ایک دن فقیروں کی محفل میں جا، تھا بچھونا زمین پہ بچھا گھاس کا، تھا بچھونا زمین پہ بچھا گھاس کا، ہر طرف تھا فقیروں کا ایک جم گھٹا، ہر طرف تھا فقیروں کا ایک جم گھٹا، کر رہے تھے وہ سب دل سے ہو، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. تیرا خادم ہوں لیکن گناہگار ہوں، تیرا خادم ہوں لیکن گناہگار ہوں، تو ہے بحر کرم میں شرم سار ہوں، تو ہے بحر کرم میں شرم سار ہوں، میں شفاعت نبی کا طلبگار ہوں، میں شفاعت نبی کا طلبگار ہوں، تو نے فرما دیا ہے کہ لا تقنطوا، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ.